أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçtiğimiz ders Kasas suresinin 59. ayetine kadar işlemiştik. Eğer hatırlayacak olursak, söz konusu ayetlerde vahiy ile insan ilişkisi ele alınıyor. İnsanın vahye sırt dönmesi, Allah'a sırt dönmesi olarak tanımlanıyordu. Yine bu çerçevede geçmiş vahyin mensuplarının eğer samimilerse, eğer bilgiye dayalı bir iman sahibilerse, o zaman bu vahye de iman etmeleri gerektiği, hatta bunun zorunlu olduğu dile getiriliyordu. Ve 59. ayette Allah'ın toplumsal bir yasasına vurgu yapılıyordu. Ve deniliyordu ki, senin Rabbin toplumları, bireyleri birbirlerine zulmetmedikçe asla helak etmez. Yani helakin sebebi küfür değil, onun da sonucu olan zulümdü. İnsanların yeryüzünde birbirlerine zulmetmeleri. Bugün 60. ayetle Kasas suresine devam ediyoruz. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاءُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا Ve size her ne verilmişse eksiksiz hepsi de dünya hayatının kısa vadeli süsü, hazları ve lezzetidir. Yani siz şu yeryüzünde sahip olduğunuz hazların kalıcı olduğunu sanmayınız. Bunlar gerçeğinin birer kopyası. Onun içinde geçicidir. Geçicidir çünkü dünya hayatı geçicidir. Geçicidir çünkü dünya misafirhanedir. Sıla değildir. Gurbettir. Ruh dünyaya gelmekle gurbetine gelmiştir. Ve bir gün, ama mutlaka bir gün sılasına dönecektir. Onun için gurbeti sıla sanmak gibi büyük bir yanlışa düşmeyin. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى Allah katında olanlarsa daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır. Yani insan Allah ilişkisinde dünya sadece bir sınav aracıdır. Kalıcı olan lezzet, kalıcı olan tat, kalıcı olan haz, Allah'ın ötede vereceği lezzet ve haz olacaktır. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hala akletmeyecek misiniz? Hala kafanızı kullanmayacak mısınız? Hala eşyanın kabuğundan öte geçip de özünü göremeyecek misiniz? Hala gördüğünüz şeyin dışına bakıp da içine kör mü kesileceksiniz? Hala kavanozdaki balı dışından mı yalayacaksınız? Akıllanmayacak mısınız? Ayet açık. Dünya ve ahireti Ancak bu ikisiyle birlikte hayatın bütününü gören bir bakış açısıyla böyle verilebilirdi. Bu ayette onu verdi. Yani iki dünyayı gören bir bakış kazandırmak istedi muhatabına bu ayet. Tasavvur inşa etti. İki dünyayı gören bir tasavvur. Burada başlayıp ama burada bitmeyen bir bakış açısı. Burada başlayan ama buraya çakılmayan bir gözlem. Burayla başlamış fakat burayla sınırlı olmayan, burayı aşan, öteye geçen, maveraya geçen, yani katı maddenin sınırlarını aşıp sonsuzluğa ulaşan bir bakış açısı. Bir derin göz kazandırmak istedi insana. Efemen va'adnahu va'den hasenen fehuve laqi. Şimdi kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve sonunda ona kavuşan kimsenin durumu. كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْتَرِينَ Kendisine dünya hayatının tadımlık hazlarını tattırdığımız ve kıyamet günü yargı önüne çıkarılacaklardan olan kimsenin durumuyla bir midir? Aynı olabilir mi? Yani kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve en sonunda vaadimize kavuşan kimse ile sadece dünya hayatının tadımlık hazlarını tattırdığımız ve en sonunda da bu hazlara kapılıp Allah'ı unutan, öteyi unutan, ebediyeti unutan misafirhaneyi kalacak yer zanneden, gurbeti sıla zanneden bir yamuk mantığın sahibi bir olur mu? Bu iki ayrı bakış açısının sahibinin hayatı, yaşam tarzı bir olur mu? Eşyayı okuyuşu bir olur mu? İnsan Allah ilişkisi bir olur mu? İnsan insan ilişkisi bir olur mu? İnsan eşya ilişkisi bir olur mu? Yukarıdaki ayette söylediklerimizle bütünleşiyor bu ayet. İki insan tipi. Bir, iki dünyalı insan. İki, tek dünyalı insan. İki tip insan. Aslında şu yeryüzünde yaşayanların hepsini ikiye ayırabilirsiniz. Tek dünyalı olan zavallılar, çift dünyalı olan talihliler. Tek dünyalı olan zavallı ne yapsın? Tek dünyalı olduğunu zannedenler, elinde kalan bu dünyaya sıkı sıkıya sarılmak zorundadırlar. Bu dünya için ödemeyecekleri onur da dahil, şeref de dahil, keramet de dahil, insanın kerameti, Hazreti insanın yüceliği de dahil her şeyi satabilirler. Fakat ya çift dünyalı insan? Bu insanın fiyatı nedir? Bu iki insanın arasındaki farkı görmek istiyorsanız fiyatına bakınız. Tek dünyalı olanı o tek dünyadaki bir hazzı vererek satın alabilirsiniz. Çünkü arkasında bir başka dünyanın olmadığını düşünüyor. Fakat çift dünyalı insanın fiyatı nedir? Ona dünyaları verseniz ahiretini satın alabilir misiniz? İşte iki dünyalı insanla tek dünyalı insanın farkı bu. Tek dünyalı insan kendisini haşeratla özdeşleştiren bir insan. Sonunu, akıbetini solucanın akıbetiyle özdeşleştiren bir insan. Çift dünyalı insansa Allah'ın kendisine yüklediği değeri bilen ve bu değeri korumaya çalışan insan. Yani fiyatı olmayan insan. Daha doğrusu Allah'tan bir başkasının fiyat biçemeyeceği, Allah dışında kimsenin fiyatını ve bedelini ödeyemeyeceği bir insan. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ İşte o gün Allah onlara seslenecek ve اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Öteden beri bana ortak olduğunu düşündükleriniz hani, nerede onlar diye seslenecek, soracak. Her şirk insanı ya kula kul eder ya da eşyaya. Burada da bu ayette de şirkin haddi zatında Allah'a zararı yok. Şirkin tüm zararı şirk koşan insana. Çünkü Allah'a ait bir niteliği, bir sıfatı Allah dışındaki bir varlığa yakıştırdığında o onun tanrısı olmaya başlar. Asıl felaket oradan sonradır. Nedir o? Eğer bu insansa o insana kul olmaya başlar. Eşyaysa daha kötüsü o eşyaya kul olmaya başlar. Onun için şirkin en büyük ziyanı insanın, şirk koşan insanın kendisidir. Şirk koştuğu şey karşısında nesneleşir. Onun kulu, kölesi olmaya başlar. Aslında şirki yasaklayan tüm ayetler temelde insanın onurunu ve şerefini korumaya yönelik ayetlerdir. Peygamber ya da melek fark etmez. Aziz ya da bir başkası fark etmez. Yani Allah'a ait, yalnız Allah'a has bir niteliği Allah'tan başka birine atfetmek, onun gibi, Allah'ı sever gibi bir başkasını sevmek. Allah'tan korkar gibi bir başka şeyden korkmak. Allah'tan ümit eder gibi Allah dışında bir varlıktan ümit etmek. Çoğaltabilirsiniz. Bu işte yasaklanan bu. Çünkü insan Allah gibi korkmaya başlarsa birinden, o onun için Tanrı yerine geçer. Eğer Allah'ı sever gibi sevmeye başlarsa, o zaman Allah'a vereceğini, Allah dışında bir varlığa verdiği için onu tanrılaştırmak gibi bir cinayet işler. قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا Aleyhlerindeki sözün gerçekleştiğini gören kimseler, Rabbimiz derler. هَاُولَٓاءِ الَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا İşte şunlar var ya, bunlar bizim azdırdıklarımız. Oradaki vagonları gösterirler. Kendilerinin arkasına vagon gibi takılıp da kendileriyle birlikte ateşe sürüklenen yığınları, kitleleri akletmeyen, yukarıdaki 60. ayet efela ta'kilun diye bitmişti. Akletmiyor musunuz? Akletmeyen kimselerin düşeceği tuzak sahte lokomotiflerin arkasına takılmaktır. Yani gideceği yer ateş olan lokomotiflerin arkasına vagon olmaktır. Onun için onları gösterecek ve diyecekler ki işte şunlar bizim saptırdıklarımız. اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Yani böyle bir de tırnak içinde meziyetleri var. Hiç olmazsa suçlarını itiraf ediyorlar. Hiç olmazsa yaptıklarını söyleyebiliyorlar. teberra'na ileyk. Onlarla ilişiğimizi kesip sana sığınıyoruz. Allah'ım diyecekler. Yani bilemiyorum, şöyle bir yorum acaba yapılabilir mi? Sapmış lokomotifler, sapmış vagonlardan daha onurlu tırnak içinde olacaklar. Yani hakikati görme hususunda hiç olmazsa işten geçmiş olsa da, artık hiçbir işe yaramayacak olsa da, ahirette ilk defa fark eden onlar olacaklar diyebilir miyiz acaba? Ki bu ayette onu görüyoruz. مَا كَانُوا اِيَّنَا يَعْبُدُونَ İşte burası püf noktası işin. Zaten onlar aslında bize tapıyor değildiler. Onlar gerçekte bize tapmadılar hiç. Zımnen onlar kendi heva ve heveslerine, arzu ve tutkularına, iç güdülerine taptılar. Hani Kur'an'ın Furkan suresinin 43. ayetinde buyurulduğu gibi, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّغَذَ اِلَٰهَهُ هَوَا Arzusunu, tutkusunu, bireysel keyfini, hevasını tanrı edinen kimseyi görmüyor musun? Baksana bir şu adama. Tutkusunu tanrı edinen kimseye. İşte burada söylenen tip adeta bu ayetteki tiple özdeş. وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ Ve onlara hadi çağırın ortaklarınızı denilecek. فَدَعَوْهُمْ Ve onları yardıma çağıracaklar. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ Fakat kendilerine asla karşılık verilmeyecek. Yani yardıma gelen Dar-ı ukbada, hakimi Allah olan mahkemede, hiç kimsenin yardımına hiç kimse koşamayacak. Çünkü ora herkesin nefsi dediği, herkesin kendi canı derdine düştü, herkesin kendi başının kaygısına düştüğü bir makam. Çünkü ora يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçacak, firar edecek. وَاُمِّهِ وَاَب۪ي Hatta annesinden, öz annesinden, öz babasından kaçacak. Öyle bir gün o gün. Onun için bu doğal. Yardıma gelen olmayacak. وَرَاَوُ الْعَذَابِ Ama azabı görüverecekler. Yani şirk koştukları ya da beni bunlar kurtarır ahirette dedikleri o kişiler yardıma gelmeyecekler fakat çağrılarına bir şey koşup gelecek. Kinaye var burada. Ateş. Azap koşup gelecek, beni mi çağırdın diye. Galiba beni çağırdın. Çünkü çağrı burada yapılır. Aslında insanın amelleri ahiretteki çağrısıdır. Kişinin amelleri ahirette çağıracak. İyi eylemleriniz cenneti çağıracak. Ve ayağınıza gelecek. Kötü eylemleriniz cehennemi çağıracak. Birinin başka birinin çağırmasına gerek yok. Beni mi çağırmıştın? Veyahut da kesinlikle beni çağırmıştın sen diye ayağına gelecek. Burada böyle bir kinaye görülüyor. لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ Ne olurdu? Ne olurdu sanki daha önceden doğru yolu bulmuş olsalardı. Rabbimiz. Böyle diyor. Allah'ın şefkatine bak. İnsanoğluna şefkatine bak. Ne olurdu sanki doğru yolu daha önceden bulmuş olsalar. Lev ennehum kanu yehtedû. Keşke iş işten geçmeden doğru yolu daha önce bulmuş olsalardı. Olmaz mı? Allah'ın kulları için dileği bu dostlar. Allah bunu istiyor. Aslında Allah azap etmiyor. Azap cezadır. İnsan kendi kendisine ceza veriyor. Yoksa Allah ceza vermiyor. Allah sadece adaletini uyguluyor. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmuyor. Tutmaması da adaletinin bir gereği. Ama zorlamıyor tabii. Allah sapmayı istemiyor. Hiç kimsenin sapmasını arzu etmiyor. Fakat irade verdiği için onu mahkum da etmiyor doğruya. Doğruya mahkum etseydi, insana verdiği en büyük değerlerden biri olan iradeyi yok saymış olacaktı. O zaman imtihanın, sınavın ne değeri kalırdı ki? O zaman insanla meleğin ne farkı kalırdı? O zaman cennet ve cehennemin ne gereği olurdu? O zaman bu dünya hayatının ne gereği olurdu? İşte yeryüzünde bir hayata sahip olmak, iradenin imtihana tabi tutulmasından başka bir şey değil. İmtihansa, herkesin bildiği gibi, mutlaka bir seçime dayalı olur. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ İşte o gün Allah onlara seslenecek ve gönderilen elçilere nasıl bir karşılık verdiniz diye soracak. Araf suresinin 6. ayetine bir atıf görüyorum burada. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Kendilerine peygamber gönderilen, elçi gönderilen, davetçi gönderilen toplumlardan, kitlelerden mutlaka hesap soracağız. Dönüp onlara gönderilen elçilerden de hesap soracağız. Burada bir yarısı var. Bu ayetin, Araf 6. ayetin yarısı burada. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Yani kendilerine elçi gönderilenlerden hesap sorulacağı burada ifade buyruluyor. Ama ileride 75. ayette diğer yarısı gelecek. Gönderilen elçilerin tanıklığı gelecek. Burada elçi gönderilen toplumların tanıklığı. Yani elçilere nasıl karşılık verdiniz? Sizi onlar davet edince siz ne dediniz? Resulullah'ın o endişesini gözünüzün önüne bir an için getirseniz. Veda hutbesinde iyice ortaya çıkan, hutbelerinde iyice ortaya çıkan o endişe artık gözlerinde yaşa dönüşmüştü Efendimizin. Nerede hutbeye çıksa, her konuşmasının sonunda "Ey insanlar, dikkat edin, elâ hel bellat, tebliğ ettim mi?" diye onlardan onay istiyordu. Onlar, "Sen risaletini tebliğ ettin, eddeytel emâne, emaneti eda ettin" diye şahitlik yapınca Nebi yaşlı gözlerini yukarı kaldırarak Allahümme şehit. Ya Rabbi, Allah'ım şahit ol diyor. Bu endişe peygamberlerin görevlerinden hesaba çekileceğini ifade eden bu ayetlerin Nebi'nin iç dünyasında nasıl yankılandığının açık bir göstergesi. Ya biz o görevini yaptı. Onun arkasından 1400 yıl geriden gelen biz şahitler, onun görevini tam yaptığının tanıklarıyız. Ya biz onun getirdiği emanete kendi görevimizi yaptık mı? Aslında belki sorulması gereken bu ve Kur'an da bu soruyu soruyor. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْاَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ. Fakat artık onların haber kaynakları kuruyup körelmiş olacak. Madem elçinin ötelerden getirdiği habere itibar etmeyecekler, artık haber kaynağı da onlara körelmiş olacak. Hiçbir haber alamayacaklar. Yani kendilerini mazur kılacak bir haber alamayacaklar. Bir şey söyleyemeyecekler. فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. Dahası onlar birbirlerine soru bile soramayacaklar. Yani dönüp de konuşamayacaklar bile. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Fakat tevbe eden, iman eden ve salih amel işleyen, doğru, iyi, yararlı ve güzel davranışlar üreten kimselere gelince. Üç şey. Tevbe, iman, salih amel. Tevbe Allah'a yöneliş. Yani önce arınma. La ilahe. Önce temizleme. Önce süpürme. Önce enkaz kaldırma. Ondan sonra iman. İllallah. İman. Temizlenen yere iman binasını inşa etme. Ondan sonra amel. Bu binayı güzelleştirme. Çevresini süsleme. Yeşillendirme. Musluklarından su akıtma. Lambasından aydınlatma. İçini pırıl pırıl etme. Ve onu diri ve ayakta tutma. Onu sürekli bakımlı kılma. Yani İşte kök, işte gövde, işte meyve. Çünkü iman bir ağaçtır ki amel bu ağacın meyvesidir. فَعَسَى اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِح۪ينَ. İşte böylelerinin kurtuluşa erenlerden olmaları beklenecek. Bu iman ağacını doğru ekip, doğru sulayıp, doğru gübreleyip, doğru bakıp, ondan meyve alanların işte müjdesi bu. Kurtuluşa ereceği umulacak. Demek ki Kur'an bir kurtuluş tarifi yapıyor. Bizim kurtuluş tarifimizden farklı. Biz kurtuluşa farklı şeyler yüklüyoruz, anlamlar yüklüyoruz. Kur'ansa kurtuluş deyince ebedi kurtuluşu anıyor. Bunu kastediyor. Bizim kurtuluşla kastettiğimiz şeyler Kur'an'a göre kurtuluş olmuyor. Kur'an eğer ebedi hayatta kurtulmuşsanız sen kurtuldun diyor. Fakat faz. Yoksa kurtuldun demiyor. Sizin kurtulduğunuzu zannettiğiniz birçok noktada battın sen, bittin sen diyor Kur'an. Onun için kendi lügatını, kendi sözlüğünü Allah'ın lügatıyla eşitleyen Allah'ın gör dediği yerden bakar. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Ne ki dilediğini yaratan ve elçi seçen senin Rabbindir. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةِ. Zaten bu konuda onların seçim hakkı asla olmamıştır. Bu iki cümlenin farklı bir çevirisi de şöyle yapılabilir. Dilediğini yaratan ve insanlar için hayırlı olanı seçen yalnızca senin Rabbindir. Ki Taberi ve Zemahşeri bu tür bir okumadan yanadırlar. Bu tür bir okumada ma ismi mevsul olarak görülmüş ve okunmuştur. Yani ilgi zamiri, ellezî anlamına, ilgi zamiri anlamına okunmuştur. Fakat benim tercih ettiğim çeviride ma nafiyedir. Yani olumsuzluk edatı olarak okunmuştur. Aslında Taberi ve ona katılanlar bu ayeti cüz'i irade, külli irade bağlamında okumuşlardır. Onun için de ma kana lehumul khiyara cümleciğini cüz'i iradeyi, insan iradesini reddetmeye eğilimli akımlar kullanmasınlar, istismar etmesinler diye bu okumayı tercih etmiştir. Fakat bu ayetin bağlamı yukarıdaki 65. ayetten yola çıkarak risaletle ilgilidir. Yani genel değildir, özeldir, peygamberlikle. Onun için de buradaki hıyara, seçim, peygamberin seçimiyle alakalıdır. O nedenle Allah peygamberi kendisi seçer. Burada hatta bazı tefsirlerimizin ki onların başında elimize kadar ulaşan ilk tam tefsir olan Mukatil'in tefsirinde bir de sebebi nüzul zikredilir, iniş nedeni. Orada Velid bin Mughire şöyle bir söz söyler. Eğer bu vahiy gelecek idiyse şu iki şehrin iki büyüğünden birine gelmeliydi. O iki büyükten biri kendisidir Velid bin Mughire. Öbürü de Urve bin Mes'ud es-Sakafi. Yani Sakif kabilesinin Taif'te yaşayan büyüğü Urve bin Mes'ud'tur. Onun için onun söylediği bu söz Zuhruf 31'de nakledilir. Ayette nakledilir. Onun için Zuhruf 31 ile bu ayeti açıklamak daha doğru bir yaklaşım olsa gerektir. Yani özetle buradaki seçim peygamber seçimidir ve elbette Allah'tan başka kimse peygamberi belirleme hakkına sahip değildir. Sübhanallahi ve teala amma yüşrikûn. Yüceler yücesi Allah'ın aşkın olan zatı, onların şirk koştukları her şeyin çok ötesinde, çok üstündedir. Sa'd suresinin 5. ayetiyle açıklanır yine Mukatil tarafından bu cümle. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. Onların göğüslerinde sakladıklarını da, açığa vurduklarını da en iyi senin Rabbin bilir. وَهُوَ اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُمْ. Zira o, kendisinden başka tanrı olmayan tek Allah'tır. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَى وَالْآخِرَةِ. Bu dünyada da, öte dünyada da hamd bütünüyle ona mahsustur. Övgü ve sena yalnızca onadır. Ya da lafzen çevirirsek, önünde de, sonunda da, فِي الْعُولَى وَالْآخِرَةِ. Hamd, övgü, sena sadece Allah'a mahsustur. Neden? Çünkü varlığın gerçek sahibi O'dur. Varlığın gerçek sahibi dururken, O'nun dışında varlığı ona borçlu olanlara minnet etmek bir mümine yakışmaz. İşte burada hatırlatılan odur ki zaten biraz sonra gelecek olan ve Karun kıssasının en can alıcı boyutuyla anlatıldığı bu ayetler bir girizgah hükmü taşıyor o olaya. Şu anda işlediğimiz ayetler o olaya doğru hazırlıyor bizi. Yani mülkün sahibi kim? Kime minnet duyacaksın ey insanoğlu? وَلَهُ الْحُكْمُ Nihai yargı da sadece ona aittir. Yani son sözü Allah söyler. Sen söylersin, o söyler, o söyler, tamam. Senin amaç sandığın aslında araçtır. Görebildiğin yere kadardır. Fakat unutma ki, insanların iradelerinin tamamını birleştirseniz, Allah'ın mutlak iradesi içerisinde sadece bir nokta tutar. Onun için de son söz ona aittir. Bu manada kozmik irade onundur. Ve ileyhi turcaun. Zira sonunda ona döndürüleceksiniz. Yani ona döndürülecekseniz eğer, burada bir tek şeye dikkat etmeniz gerekmiyor. Hesabını verebileceğiniz bir hayat yaşamaya. Eğer ona döndürülecekseniz ki ondan geldiniz, sonuçta hesaba çekileceksiniz. Hesabını vereceğiniz bir hayat yaşayın. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah geceyi üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılsaydı, hiç kesmeseydi, gündüz hiç olmasaydı, Allah böyle takdir etseydi yani, men ilahun gayrullahi ye'tikum bidiyâ. Allah'tan başka size eşlik, size aydınlık getirecek, sizi aydınlatacak, sizi ışıtacak bir tanrı var mıydı? Ya da kimdi? Tam metine uyarak çevirirsek eğer, Allah'tan başka sizi aydınlatacak tanrı kimdi? Efela tesme'u. Hala bu sese kulak vermeyecek. Hala bu çağrıya kulak vermeyecek, dinlemeyecek misiniz? قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah gündüzü üzerinizde kıyamet gününe kadar sürekli kılmış olsaydı, مَنْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ ف۪يهِ Allah'tan başka size bağrında dinlendiğiniz geceyi getirebilecek Tanrı kimdi? اَفَلَا تُبْصِرُونَ Hala bu gerçeği görmeyecek misiniz? Bu iki ayet birbiriyle bir bütün. Hakkı gören bir göz ve vahyin ve konuşan kainatın sesini duyabilecek bir kulak. Var mı diyor. Soruyor muhatabına. Yani bu ayetler aslında insanoğluna doğru yolu gösteren tek işaretler değil. Eğer insanoğlu aklını doğru kullanırsa, şu kainatta gördüğü, içinde yaşadığı gece ve gündüz dahi okunmayı bekleyen birer ayettirler. Bu ayetleri doğru okursa eğer, o zaman inen vahyin gösterdiği hakikati kainattaki ayetlerde gösterir. Eşyanın çift kutupluluğuna bir atıf var bu ayetlerde. gece ve gündüz. Yani kozmik denge. Tabii burada belki bir miktar sonra, bir müddet sonra anlatılacak olan Karun kıssasında dengenin, servet dengesinin nasıl dünya lehine bozulduğu dile getirilecek. Burada gece ve gündüzle insanın hayatındaki dengeyi Allah'ın nasıl sağladığını, hayatı oluşturan denge mekanizması bozulunca veya bozulursa, farz-ı muhal bozulsaydı, olmasaydı, insanın mevcut huzurunun kalmayacağı, mevcut değerleri üretemeyeceği güzel bir üslupla, muhteşem edebi bir üslupla anlatılarak aslında insana mesaj veriliyor. Dengeyi kor. Gecenin hakkını ver. Gündüzün de. Gündüzün hakkı çaba göstermek. Gecenin hakkı dinlenmek. Dinlenmeyi suç sayma. Eğer iyi dinleniyorsan, iyi bir sabaha hazırlanıyorsun demektir. Onun için es-salatu hayrun minennev. Namaz uykudan hayırlıdır. Yani uyku hayırlıdır da, namaz uykudan daha hayırlıdır. Onun için daha hayırlı bir şey geldiğinde, daha az hayırlı olanı terk edip ona geç. Ama unutma ki Allah eğer gece ya da gündüzden birini vermemiş olsaydı, bu ikisi birbirinin işine yaramazdı. Yani diğerinin işlevi de yok olurdu. Belki hayata bakışı öğretiyor. Şöyle hayata bak. Eğer Allah küfrü vermeseydi, yani ne geziyor bu küfür? Hiç olmasa olmaz mıydı dersen, o zaman imanın değeri nasıl bilinecekti? Geceyi vermeseydi gündüzün değeri nasıl bilinecekti? Karanlığı yaratmasaydı aydınlığın değeri nasıl bilinecekti? O nedenle hayatı dengeli bir bakışla oku. Hayatta var olan hiçbir şey boşuna değildir. Ama sen hikmetini bulamıyor ve bilemiyor olabilirsin. وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ. Evet, o size olan rahmetinin bir ifadesi olarak geceyi ve gündüzü var etti. Zaten burada da kendisi yukarıdaki ayetleri açıklıyor vahiy. لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ. İlkinde bağrında dinlenesiniz, diğerinde onun lütfundan payınıza düşeni arayasınız diye. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Belki böylece şükretmiş olursunuz. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذ۪ينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Ve o gün Allah onlara seslenecek ve öteden beri bana ortak olduğunu düşündükleriniz hani neredeler diye soracak. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَه۪يدًا. Zaten yani burada şöyle bir ara cümle fahval hitaptan, söz geliminden anlıyoruz. O demeye kalmadan, o sorduğu cevap vermeye kalmadan biz her ümmetten bir şahit çıkarmış olacağız. Hani biraz önce 65. ayette tefsir ederken demiştim ki yarısı ileride gelecek 75. ayette. O işte bu. Araf suresinin 6. ayetini ikiye bölelim. Birinci kısmını 65. ayet, ikinci kısmını 75. ayet temsil ediyor. İşte burada ikinci bölüm geldi. Ne bu? وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَه۪يدًا. Yani biz her ümmetten bir tanık çıkarmış olacağız. O ağzını açmadan. Kim o tanıklar? Elbette ki öncelikle peygamberler. Peygamberler gönderildikleri ümmetin üzerine tanıktırlar. Şahittirler. Allah onların tanıklığını dikkate alacaktır. Onun için de şehittirler. Fekulna hatu burhanakum, ve dönüp haydi getirsenize delilinizi diyeceğiz. Fealimu ennel hakka lillahi ve dalle anhum ma kanu yefterun. Sonuçta onlar fena bir biçimde anlayacaklar ki gerçek bütünüyle Allah'tan yanaymış. Evet. Ennel hakka lillah. Gerçek meğerse Allah'tan yanaymış. Ve çarpık tasavvurlarının ürettiği sahte tanrılar kendilerini yalnız bırakmış olacak. Yani çekilip gidecekler veya görünmeyecekler. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Yefterun burada üretilen şey, ürettikleri şey demektir. Yani yok aslında. Aslı yok. Fakat üretmişler. Sanal tanrılar. Simülatif tanrılar. Yok aslında. Sanal tanrı. Yani tanrı zannettikleri. Tanrı işlevi yükledikleri. Ama değil. Buna iftira diyor Kur'an. Hem de İftiranın en büyüğü Allah'a iftiradır. Bu manada biz yamuk tasavvurun ürünü diyoruz buna. Tasavvurlarında imal ettikleri. Yok ama varmış gibi imal ettikleri şey. Çarpık tasavvur sahte tanrıların imalathanesidir. Eğer bir tasavvur çarpılmışsa, yamulmuşsa, şaşırmışsa sürekli sahte tanrı üretir. Kendi ürettiği tanrıya kendisi kul olmaya başlar. Korku üretir. Endişe üretir. Tutku üretir. Kara, ak değil, kara sevda üretir. Her neyse. Ama ürettiğine döner, kendisi tapınmaya başlar. Yeni bir pasaja giriyoruz. Bütün bu ayetler aslında bu pasajda verilen örneğe bir giriş hükmü taşıyordu. İşte bu surenin en çarpıcı örneklerinden biri. Servet ahlakıyla ilgili bir tarihi örnek. İnne Karune kâne min kavmi Musa. Unutmayın ki Karun da Musa kavmine mensup biriydi. Karun, bazıları Tevrat'ın sayılar bölümünde hikayesi anlatılan Korah'la özdeşleştirirler Karun'u. Kur'an'da anlatılan Karun'u ki Kur'an'da da sadece burada geçmez aslında. Mü'min suresinde de geçer, Ankebut suresinde de geçer. Hatta üçlü olarak geçer. Firavun, Haman, Karun oralarda. Nedir bu üçlü? Bu üçlü üç erke delalet eder tarih boyunca. Siyasal erk Firavun, bürokratik erk Haman, ekonomik erk Karun. Bu üçü tarih boyunca küfür ve zulüm merkezleri bu üç alanı hedeflemişlerdir. Siyaset, bürokrasi ve ekonomi. Bu üç alanda birden eğer küfrün ve zulmün eline geçerse artık orada, o toplumda zulüm payidar olur. O toplumu zulüm yönetmeye başlar. Onun için siyasal erki Firavun, bürokratik erki Haman, ekonomik erki Karun'la temsil ediyordu Firavun zulmü. Ve işte bunların üçüncü ayağı olan, ekonomik ayağı olan Karun'un o Karunlaşma mantığı burada, süreci burada ele alınıyor. Tevrat'ta geçen Korah'la bu Kur'an'da anlatılan Karun, bazı müfessirler benzeştirse de, hatta aynılaştırsa da, ikisi arasında fark var. İki olay arasında fark var daha doğrusu. Bir, Ankebut ve Gafir suresinde Karun, Firavun ve Haman'la birlikte iş birlikçi olarak anılır. Çok ilginçtir. Hazreti Musa'nın kavmindendir, İsrail oğullarındandır. Onlara mensuptur bu ayette söylendiği gibi. Hatta tüm yorumcular Hazreti Musa'nın akrabası olduğunu söylüyorlar. Amca çocuğu ya da yeğeni olduğunu söylüyorlar. Yani bu kadar yakın bir akraba. Fakat ilginçtir, İsrail oğullarına mensup olmasına, kendisini ezen Firavun'a yardakçılık ve işbirlikçilik yapıyor İsrail oğullarına mensup olmasına rağmen. Hazreti Musa'ya yakın olmasına rağmen. Böyle bir işbirlikçinin hayatı anlatılıyor. Servet uğruna, serveti elde tutmak uğruna ait olduğu iman kitlesinden kopup kendisine zulmeden insanın iktidarına payanda olmak, koltuk değneği olmak. İşte bu ilginç bir tarihsel örnek, ibretlik bir sahne bu aslında. İkincisi, yani Karun Haman'la birlikte, Firavun'la birlikte anılıyor. Oysa Korah olayı Mısır'dan çıkıştan sonra. Tevrat'ta anlatılan Korah olayı. Çıkıştan sonra İsrailoğulları içerisinde meydana gelmiş bir olay. İkincisi, Karun olayı mal mülk eksenli olarak Kur'an'da ele alınıyor. Korah olayı Tevrat'taki Hazreti Musa'ya ufak çaplı bir siyasal isyan olarak ele alınıyor. Müşterek tek noktası akıbetleri, yere batma biçiminde. İki olayda da sonuç yere batma biçiminde gerçekleşiyor ki bu mecazdır aslında. Bu insanların sonuç alamamaları ve en sonunda kaybetmeleri anlamına geliyor. Tefsirlere göre Hazreti Musa malının sadakasını istemiştir Karun'dan, fakat Karun vermeyi reddetmiştir. Yine bir başka yoruma göre tefsirde bunun üzerine Hazreti Musa'ya Karun iftira komplosu kurmuştur. Yani bütün bu olaylar olmuştur veya olmamıştır, tefsirlerin naklettiği bu olaylar. Ama Karun, Kur'an'da açıkça ifade edildiği gibi İsrailoğullarına mensup biridir. Buna rağmen zulmün işbirlikçisidir. Kendisine zulmeden bir gücün koltuk değnekliğine gönüllü olmuştur ve burada da o dile getiriliyor. Ayetten ibret alınacak nokta şu: Hazreti Musa'ya akraba olacak kadar yakın bir insan azabiliyor ve Hazreti Musa ona hidayet edemiyor. Yani hidayet elinde olmuş olsaydı, bu akrabasına ve kavminin bu seçkin insanına eder. Burada 56. ayete de zımni bir gönderme var. Bu surenin 56. ayeti. Yani sen sevdiğini doğru yola iletemezsin. İnneke la tehdi men ahbabte velakinnallâhe yehdi men yeşâ. Fakat Allah isterse dilediğini doğru yola ulaştırır. Ayetine de bir zımni atıf var gibi. Aynı zamanda bu atıf Yahudilerin kutsal ırkçılığını red. Ey kutsal ırkçılığı, yani ırki değerlerini imanlarıyla karıştıran kavim. Bakın Karun da İsrailoğullarındandı ama ihanet etti. Sizin en büyük düşmanınızın koltuk değneği oldu. O halde siz kutsal ırk teranesine, yalanına nasıl sarılabiliyorsunuz? Eğer ırk belirleyici olsaydı, Karun'un ırkı da sizdendi. Ama görüyorsunuz, belirleyici değil. Febaga aleyhim. Fakat onların omuzlarında yükselerek haddi aştı. Bega aleyhi car ve mecruru ile birlikte gelince ekonomik bir sömürüye atıf. Yani febega aleyhim, onların omuzlarına çıktı, onların omuzlarından onlara zulmetmeye başladı. Bega haddi aştı, sınırı geçti, taşkınlık yaptı anlamına. Ama aleyhim ibaresiyle birlikte onların omuzuna basarak yükseldi, fakat bunu onların aleyhine kullandı sonucunu çıkarabiliriz. Etrafınızda görebilirsiniz bu örnekleri. Siz yüceltirsiniz, daha doğrusu sizi sömürerek bir yere gelir veya sizin sayenizde veya sizin yardımınızla, desteğinizle bir yere gelir, geldiği yerde sizin kafanıza ayaklarıyla vurmaya başlar. Böyle bir tipi canlandırıyor aynı zamanda. وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ اُلِ الْقُوَّةِ Zira biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki sadece anahtarlarını taşımak bile güçlü kuvvetli bir müfrezeye, yani bir manga adama zor gelirdi. Bil-usbe. Aslında 40'a kadar insan topluluğuna denilir. Burada mefatihahu, hem anahtar anlamındaki miftah ya da miftah, yani hemzesiz. Hem de korumaya alınan şey, hazine, anahtar, kilit altındaki şey anlamına gelen meftahın çoğuludur. Onun için iki anlama da alınabilir aslında. Bu ayetler serveti yermiyor. Dikkat buyurun. Biz vermiştik diyor Rabbimiz. Biz vermiştik. Kötü bir şey olduğunu söylemiyor servetin. Fakat servetle şımarmayı ve paylaşmamayı yeriyor. Cüneydi Bağdadi'nin fakr tarifini hatırlayın lütfen. Ne diyordu? Fakri tarif ederken fakirlik nedir, fakr nedir? Her şeye sahip olduğun halde hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemektir. Evet. Bazı insanlar vardır ki hiçbir şeye sahip değildir. Fakat en ufak bir şeye sahip olsalar kendisine onun sahip olmasının önüne geçemezler. Hatta bazıları sahip olmadıkları şeyin kölesidirler. Lafıyla dahi kölesi olduklarını gösterirler. Sahip değildir ama mesela zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı. Sahip olmadıkları şeyler onların gece rüyalarını, gündüz hayallerini süsler. İşte budur bela. Fakr nedir? Her şeye sahip olsan da hiçbir şeyin sana sahip olmasına izin vermemendir. Yani aracı araç olarak tutmandır. Serveti binek olarak tutmandır. Servetin bineği olman, daha doğrusu serveti sırtına bindirmen değil. İz kâle lehu kavmuhu, bir gün kavmi ona dedi ki, la tefrah, innallâhe la yuhibbul ferihîn, şımarma, çünkü Allah şımarıkları sevmez. وَبْتَغِ ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ Gel, sen Allah'ın sana verdiklerini doğru yolda harcayarak ahiret yurdunun mutluluğunu ara. Bakınız, aslında birilerinin dilinden Rabbimiz tüm servet sahiplerine böyle nasihat ediyor. Yani gel şu serveti doğru kullan. Gel şu serveti Allah'ın rızasını elde etmede araç olarak kullan. Amaçlaştırma. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dengeye bakınız. Harika dengeye. Üstelik dünyadan da nasibini unutma. Yani yine şu duayı et. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bu duayı bize Kur'an öğretti çünkü. Ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellikler ver de. Onun için dengeli ol. Buradaki dünya ahiret dengesi aslında servet, asıl servet sana ebedi serveti kazandırandır. İyi bir istikbal kurmak için araç olandır. İstikbal yani mobilya markası değil lütfen. İstikbal hatta dünya hayatının sonu da değil. İstikbal ahiret. Gerçek istikbal ölüm ötesidir. İyi bir istikbal deyince bir mümin bunu anlar. Çocuğun istikbalini kurtar cümlesini duyduğunda bir Müslüman çocuğun ahiretini kurtarmayı anlar. Ve ahsin kema ahsanallahu ileyk. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de başkalarına iyilik yap. Ve la tebghil fesade fil ard. Ve sakın ola yeryüzünde haddi aşarak bozgunculuk çıkarayım deme. Paylaş. Tahakküm aracı kılma serveti. Bu öğütler bunu söylüyor. Paylaşmayı öğren. Allah sana vermişse sınav için vermiştir. Paylaşırsan sınavı geçersin. Unutma sana verirken birilerini de sana yüklemiştir. Senin defterine yazmıştır. Onlara senin elinle vermek istemiştir. Dur bakalım benim onlar için kendisine verdiğimi o da onlara verecek mi diye seni sınamaktadır. Eğer paylaşırsan sınavı geçersin. Yoksa serveti tahakküm aracı olarak kullanırsın. İnnallâhe lâ yuhibbul mufsidîn. Çünkü Allah bozguncuları asla sevmez. Kale, bakalım ne dedi Karun mantığı, Karun aklı. Aslında burada kişiler değil, bir mantık, bir akıl ele alınıyor. Çünkü kişiler tarihseldir, ölürler, giderler. Fakat mantık tüm zamanlarda yaşar. O mantığın bugünkü sahipleri de vardır. İşte onlara hitap ediyor. İnnemâ utîtuhu alâ ilmin indî. Herkes bilsin ki ben bu servete kendi bilgim ve becerim sayesinde ulaştım dedi. Evet, kutsalla bağını koparan her servet sahibini saptıran bir şeytan işlevi görür. Kutsalla bağını koparan her servet sahibi için bir şeytandır. Neden? Onu saptırır. Karun mülkün, servetin emanet olduğunu unuttu, hatta reddetti. Problem burada. Emaneti kendi mutlak mülkü zannetti. Mutlak sahiplik iddiasında bulundu. Fakat sahibi olsaydı gerçekten verirdi değil mi? Veremeyenler aslında sahibi olamayanlardır. Kişi sahibi olduğu şeyi verir. Kişi sahibini veremez. Malınız sizin sahibinizse o sizi verir. Siz malınızın sahibiyse siz onu verirsiniz. Onun için sahibi olursanız paylaşabilirsiniz. Evelem ya'lem ennallâhe kad ehleke min qablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a. O bilmez miydi ki Allah kendisinden önceki kuşaklar içerisinden ondan daha güçlü kuvvetli ve maddi birikimi daha fazla olan nicelerini helak etmiştir. Bu hatırlamıyor mu bu gerçeği? وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Artık suçu tabiat haline getirenlerin günahlarından sual olunmaz. Niçin sual olunmaz? Bakın, suçu tabiat haline getirenler diye çevirdim el-mucrimunu. el mucrim, mucrimun. Çünkü isim olmuş. Artık birine isim olmuş suç. Suç adı haline gelmiş adamın. Suçu tabiat haline getirmiş. Suçu öyle içselleştirmiş ki, öyle yüreğine giydirmiş ki, iki ayaklı suç olmuş. Onun için de mücrim olmuş. Onun için böyle çevirdim değerli dostlar. Suçu tabiat haline getirenlerin günahlarından sual olunmaz. Neden olunmaz? Rahman suresinin 41. ayetini hatırlayalım. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ Suçlular yüzlerinden tanınırlar. Sual olunmaz, gerek yok. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي زِينَتِهِ Ve işte bu kişi günlerden bir gün kavminin karşısına görkem ve gösteriş içinde çıkar. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا اُوْتِيَ قَارُونَ Evet. Kitlelerin nasıl bir davranış sergilediğine harika bir örnek. Yalnızca dünya hayatını isteyen kitleler, yığınlar, kalabalıklar ona bakıp keşke ne olurdu Karun'a verilen kadar bize de verilseydi. İnnehu lezu havzın azim. Şu kesin ki o gerçekten de çok şanslı biriymiş derlerdi. Öyle demişler. Kitlelerin, yığınların servete bakışı, şaşı bakışı bu. Her şey şimdi ve burada için. Kitlelere göre. Yani yaldızına bakıyorlar. Arkasına değil. Onun için de yaldızın arkasındaki, affedersiniz, tenekeyi görmüyorlar. Altın yaldızla batırılmış bir teneke. Fakat altın zannediyorlar. Onun için de keşke diyorlar, ah keşke. Bize de bu kadar verilseydi. Akıbeti düşünecek kadar ufukları yok. Onun için bugünkü dersimizin girişinde kabuğu geçen bir bakışa atıf yaptı ayetler. Eşyanın kabuğuna değil, özüne bakmaya teşvik etti. İşte bu örneği getirecekti de onun için. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمِ Fakat kendisine hakikat bilgisi verilmiş olanlar, utul ilm, bilgi verilenler, el ilm, aslında sadece bilgi, data, veri anlamına gelmiyor. Bilgiyi hikmetle işleyenler, bilginin amacını keşfedenler, bilgi ilim alametten gelir, bilginin maksada atıf olduğunu bilen. Yani eşyanın bir parmak olduğunu anlayıp, parmak ayı gösterirken parmağa değil, aya bakanlar. Kabuğuna değil, illet ve akıbetine bakanlar. Servetin sınav olduğunu bilenler bu bağlamda. وَاِلَكُمْ ثَوَابُ اللّٰهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا Yazıklar olsun size. İman eden ve salih amel işleyen kimselere Allah'ın verdiği ödül çok daha hayırlıdır. وَلَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الصَّابِرُونَ Ama ona sabredenlerden başkası kavuşamaz derlerdi. Evet, gerçek servet nedir sorusunun cevabını veriyor bu ayet. Elbette yere batmayan bir servet, gerçek servet. Yere batan servet gerçek servet midir? Servet dediğiniz yer sarsılınca yıkılmayacak olandır. Servet dediğiniz siz ölünce ölmeyecek olandır. Servet dediğiniz toprakta çürümeyecek olandır. Servet dediğiniz onun bunun elinde çarçur olmayacak olandır. Yani ki servet sizinle beraber ebediyete intikal edendir. Onun için sevgili Nebi, akıllı zengin kimdir biliyor musunuz diye sormuştu bir gün. Kimdir ya Resulallah dediklerinde? Kazandığını götürendir. Ve tersini de ahmak zengin olarak tarif etmişti. Götüremeyeceğine yatırım yapandır. Ömrünün tamamını götüremeyeceği şeylere harcayandır. İşte servet tanımı bu. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Nihayet onu da, onun evini, barkını da yerin dibine geçirmiştik. خَسَفْنَا Yerin dibine geçirdik biz onu diyor. Yere geçme, her şeyi yitirdiğinin deyimsel bir ifadesi olabilir. Yani nihayetinde o ömrünü uğruna harcadığı şey yok oldu. Zaten bizde de deyimsel olarak bu kullanılır. Yerin dibine geç. Yerin dibine geçsin servetin. Serveti yere batsın derler. Aslında bu yere batsın anlamı taşımıyor. Elinden alınsın, yok olsun, ondan mahrum olsun anlamına kullanılan mecazi bir ifade. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Artık Allah'tan başka kimse onun yardımına yetişemezdi. İbarenin manası bu. Fakat devamındaki cümleyle bu ibare arasında zihnimiz tarafından doldurulması istenen bir cümle olması lazım. O cümlede Allahu Alem şu, ne ki ona Allah da yardım etmedi. Yani onun yardımına Allah'tan başka kimse yetişemezdi, fakat ona Allah da yardım etmedi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ Zira o yardımı hak edenlerden değildi. Evet, yardımı hak etmediği için Allah da onun yardımına yetişemedi, yetişmedi. Araç amaçlaşırsa insan nesneleşir dostlar. Alet maksat olursa insan nesne olur. Ne demek bu? Allah onu öznesinin eline mahkum eder. Eğer siz kendinizi servetin nesnesi kılarsanız, Allah sizi öznenizin eline mahkum eder. Bu şu demektir. Siz servetin kölesi olursunuz. Allah sizi onun kölesi eder. Zincirinizi onun eline verir, ipinizi. Artık sizi servetiniz yönlendirir, siz servetinizi değil. Artık sizi servetiniz idare eder, siz servetinizi değil. Artık sizin sırtınıza servetiniz biner, siz onu taşıyan bir binek olursunuz. O altınızda sizi miraca taşıyan bir burak olmaz. Yani servet sizin için bir araçken, siz onun için bir araç olmaya başlarsınız. Böyle olursa sonuç ne olur? Siz servetinizi harcayacağınıza, servetiniz sizi harca. Sizi. Bozuk para gibi. İşte insanın Allah'a sığınması gereken şey servet değil, servetin bu fitnesidir. Onun için bir gün halifeyken Ömer, mescitte dua eden biri, ya Rabbi servetten sana sığınırım, evlattan sana sığınırım, eşten sana sığınırım diye dua ederken ona sert bir biçimde çıkışmış. Be adam, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Ne diyorsun? Evlatsız mı kalasın? Şu yalan dünyada eşsiz mi kalasın? Ekmeğe muhtaç mı olasın? Böyle dua edilmez. Ya ne diyeyim demiş. bunların belasından ve fitnesinden sana sığınır. Yani evladın fitnesinden, yani saptırmasından, servetin saptırmasından, eşin saptırmasından sana sığınırım de diye öğüt vermiş. Gerçekten Kur'an'ın mantığını anlamış insanların nasıl doğru yerden baktığının bir örneği bu. وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ Daha dün onun yerinde olmaya can atan o yığınlar, kalabalıklar var ya onlar. يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ Vay canına dediler o yığınlar. Vay be! Demek ki kullarından dilediğinin rızkını genişleten, dilediğininkini de sınırlayan gerçekten de Allah'mış. لَوْلَا اَنْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا Eğer Allah lütfetmemiş olsaydı elbet bizi de yerin dibine geçirirdi. وَيْكَاَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Vay be! Vay canına be! Görülen o ki, meğer nankörler asla iflah olmazlarmış, dediler. Allah'a karşı nankörlük yapan, herkesi bekleyen zorunlu akıbet bu. Ayetteki la yuflihul kafirunu, el kafirunu nankörler diye çevirdim. Kur'an'da kafir, birebir nankör anlamına kullandığı yerler vardır açıkça. Zaten kafirin ahlaki tanımı nankör, akidevi tanımı inkarcı, inkar eden anlamına gelir. Fakat aslında her inkar Allah'a yapılmış bir nankörlüktür. Tilke darul ahiretu نَجْعَلُهَا لِلَّذ۪ينَ لَا يُر۪يدُونَ عُلُوَّنْ فِي الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا İşte beri yanda bir de ahiret yurdu var ki biz orayı yeryüzünde büyüklük taslamayan ve fesat çıkarmak istemeyen kimselere tahsis ettik. Tabii vahiy doğru bir bakış açısının nasıl olacağına ilişkin koordinat veriyor. Zaten vahiy muhatabının aklına koordinat verir. Koordinatları gösterir. Tıpkı uçsuz bucaksız bir okyanusta yolunu kaybetmiş bir gemiye enlem ve boylamın verilmesi gibi, doğru enlem ve boylamın. Yarı soyut bir mekandır uçsuz bucaksız bir okyanus. Hatta çöl de öyledir. Yarı soyut bir mekan. Yer kum, gök atlas. Yer su, gök atlas. Yok, hiçbir işaret yok. Hiçbir işaret yok ki o işareti izleyebilirsiniz. Yarı soyuttur çünkü en azından gökteki yıldızlar var. Kutup yıldızı var. Güneş var. Fakat insan zihninin, İnsan tasavvurunun onu da yok. İnsan tasavvurunun kutup yıldızı fıtrattır. Eğer fıtrata doğru bakarsa onu izleyerek yolunu bulur. İşte burada aslında insana verilen koordinatlar insanın tasavvurunu doğru istikamete döndürürler. Tasavvurdaki milimetrik bir sapma eylemde kilometrelere tekabül eder. Onun için de tasavvurdaki sapmayı yok etmek ister ki vahiy amelde kilometrelerce bir sapmaya dönüşmesin. Burada da onu söylüyor ve koordinat veriyor. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Zira mutlu son sorumluluk bilinci sahiplerinin olacaktır. Mutlu son. servetle alınmaz. Servetin alamayacağı şeydir mutlu son. Ömer bin Abdülaziz halife olduğu günden öldüğü güne kadar bu ayeti okur okur gözyaşı dökermiş. Kim ona Allah'tan kork ya Ömer derse o bu ayeti okurmuş. Yani ben zaten korkuyorum. Farkındayım işin dercesine bu ayeti diline pelesenk etmiş. Men ca'e bil haseneti felehu hayrun minha. Kim huzura iyiliklerle çıkarsa işte ona getirdiğinden daha hayırlısı vardır. Ve men ca'e bis seyyiati, kim de huzura kötülüklerle çıkarsa, fela yujza ellezina amilus seyyiati illa ma kanu ya'malun. İşte kötülük yapan o kimseler sadece yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Yani huzura kötülükle çıkan her kimse o mutlaka fazla bir şey görmeyecek. Biraz önce azabı Allah etmez, insan eder demişti. Yani insan kendi cezasını hak eder. Sadece Allah yasasını koyar. O nedenle yaptığından fazlasını görmeyecek. Yaptığının karşılığını bulacak. Bulacak ki iyilerle kötüler aynı gözede buluşmamış olsunlar. Bu ayetle yukarıdaki Karun örneği tarihsel olmaktan çıkarılıp tüm zamanlar için bir ibret vesikasına dönüşüyor. Şu son ayetle. İnnellezî ferada aleykel Kur'âne لَرَادُّكَ اِلَى مَعَادٍ. Bu ayetlerin muhatabı kim? Bu ayetleri eğer sadece sevgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hasredeceksek ve ey Muhammed diye bir muhatap takdir edeceksek, o zaman müteakip ayetlerde gelen وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ, asla şirk koşanlardan olma gibi. Yine onun üstündeki فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِر۪ينَ, kafirlere asla arka çıkma gibi ayetleri nasıl açıklayacağız? Resulullah'ın böyle bir ihtimali elbette yoktu. Kaldı ki ikinci bir mahsur, o zaman bize ne diyor bu ayetler? Bu ayetlerin başına takdir edilecek muhatap, bu ayetlerin tüm muhataplarıdır. Ey bu vahyin muhatabı olan insan! Senin hayatına Kur'an'ın kuşatıcı mesajıyla istikamet tayin eden Allah, elbet seni yepyeni bir hayata döndürecektir. Serbest, biraz serbestçe bir mealle bu ayetin, bu ibarenin söylemek istediği, söylediği hakikati verdiğimi düşünüyorum. Bazı müfessirler bu ibareyi tarihsel bir okumaya tabi tutarak seni çıkarıldığın Mekke'yi ya geri döndürecektir şeklinde anlamışlar. Ki zaten bu ayetin tefsirine Taberi'den mesela baktığınızda birçok görüş olduğunu görürsünüz. Birçok farklı okuma olduğunu görürsünüz bu ibarenin. Fakat bu sure Mekki'dir. Yani hicretten çok önce inmiştir. Bir de bu ibaredeki me'ad belirsizdir. Yani ahirete yönelik olarak sadece anlaşılamayacağı gibi dünyaya yönelik olarak da anlaşılmaz. Yani bir tek manaya mahkum edilemez. Belirsiz gelmiştir. Ama tüm akıbetleri, dönülecek tüm akıbetleri içeren bir kelimedir aynı zamanda. Bu ayetin içinde yer aldığı pasajın bütünü dikkate alındığında muhatap hepimizdir diye uyarmıştım. Kul Rabbi a'lemu men ca'e bil huda ve men huve fi dalalin mubin. Şu hal dedik. kimin hidayete erdiğini ve kimin apaçık bir sapıklığa gömüldüğünü asıl bilen Rabbimdir. Neden böyle bir ibare? Servet sahibi olmak, hidayet üzere olmanın garantisi değildir. Yani Karun mantığına bir gönderme. Çünkü Karun ve Karun gibiler şöyle düşünüyorlar. Mekkeliler de öyle düşünüyorlardı, putperestler. Allah bize bu serveti, bu iktidarı, bu gücü verdiğine göre demek ki biz doğru yoldayız. Yani içinde bulunduğu nimetleri doğru yolda olduğunun garantisi olarak görmek. Karunca bir akıl, karunca bir yaklaşım bu. Oysa ki servet imtihandır, iktidar imtihandır, güç imtihandır, nimet bir imtihan. Bunu bilseler de eğer, Allah bizi bununla sınıyor, hakkını vermezsek ihanet etmiş oluruz derlerdi. İşte o mantığa bir cevap bu. وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا اَنْ يُلْقَى اِلَيْكَ الْكِتَابِ. Yine sen ey bu vahyin muhatabı olan insan, bu ilahi mesajı sana kadar ulaşacağını ümit etmezdin. Ama ulaştı. Sana da ulaştı. Şu anda okuyoruz, bize de ulaştı. İlla rahmeten min Rabbik. Sadece Rabbinin rahmeti sayesinde oldu bu. Bu Allah'ın sana olan bir rahmetidir. Şu anda bu vahyin muhatabıysan, bu ayetin de muhatabısın. Bu ayeti okuyorsan, bu Allah'ın sana olan bir rahmetidir. Unutma. فَلَا تَكُونَنَّ ظَه۪يرًا لِلْكَافِر۪ينَ. O halde artık kafirlere asla arka çıkma. Çağları aşıp, son muhatabını, ilk muhatabına uyardığı ilk muhatabına bağlayan bir ayet bu. Son muhatabıyla ilk muhatabını uyardığı kadar sıcak ve canlı ilişki kuran bir ayet. Böyle bir vahiy ile karşı karşıyayız. Özetle söylediği şu: ey insan, karunlaşma. وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكِ. Ve sana indirilmiş olduğu bir vakitten sonra, onların seni Allah'ın ayetlerinden alıkoymalarına asla izin verme. وَدْعُ اِلَى رَبِّكِ. Aksine onları Rabbine çağır. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Sakın ha Allah'a ait nitelikleri ondan başka hiçbir varlığa yakıştıranlardan olma. Bu ayetlerin muhatabının ulaştığı herkes olduğunu daha önce vurgulamıştım. Bir kez daha bu ayetle anlaşılıyor. وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ. Ve asla Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp yakarma. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ. Ondan başka tapılmaya layık hiçbir varlık yoktur. İlah yoktur, Tanrı yoktur. Sadece Allah'tır tapılmaya layık olan. Kullu şeyin halikun illa vecheh. Her şey, ama her şey yok olacak. Geriye sadece Rabbinin zatı baki kalacaktır. Ne servet, ne güç, ne insanı karunlaştıran servet, ne insanı firavunlaştıran iktidar, ne insanı hamanlaştıran yetki ve güç, hiçbiri kalmayacak. Lehul hükm, nihai yargı, son yargı yalnız ona aittir. Ve ileyhi turcaun. Ve hepiniz sonunda ona döndürüleceksiniz. Rabbim huzuruna yüzü ak, alnı açık, gönlü pak, hayatı temiz bir biçimde dönmeyi hepimize lütfet. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.